نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا پیام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا پیام لے لو، نبی اکرم تمام دنیا کے ہم ستائے، سلام لے لو نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا سلام لے لو نبی اکرم، شکست کشتی ہے کنارا، شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے رو پوش ہے کنارا، نہیں کوئی نا خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا سلام لے لو نبی اکرم، قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تم ہی محبت سے کام لے لو نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا سلام لے لو نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا سلام لے لو نبی اکرم، کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، تمام دنیا خفا ہے ہم سے، خبر تو خیر الانام لے لو اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو نبی اکرم شفیع اعظم سلام لے لو نبی اکرم یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے یہ کیسی منزل پہ آ تم اپنے دامن میں آج آقا غلام اپنے تمام لے لو نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو نبی اکرم یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو میں حال دل کا کہوں میں ان سے سلام لے لو نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو نبی اکرم تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو نبی اکرم